ونصلي على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم باب ما جاء في وضع اليمين على الشمال في الصلاة باب دے پا بیان دعوتی چراغلی دی احادیث پا کی خدود خیل آس کے پا گزبانی پا مسکی پدیرے کی دو مسئلے دی باب کی دی یو دا چی پا مسکی وضع دی دینو دا او کی ارسال دے ارسال دی توئی چې په موس کې ودري دی او بس لاسونه دې داسې ژوند کړی دي لاسونه ژوند دي او د سرادو یعنی تړې نه جمهور علماء دا وای چې په حالت د قیام د مسکی بلا سنت تړي د امام مالک رحم الله له د مشهور روایت مطابق ارسال د یدین ده کوئی لاسونه پر ور دي حرمین شریفینو کې کم مالکیا شیعین امام مالک رحم اللہ کو مسلک دی ناغی پسفنو کی ولانوی لاسنے زونوی یو روایت دے امام مالک رحم اللہ ندا دے چی پا فرائضو کی ارسال دے فرض منزلو کی او پا نوافلو کی وضع دے یدینو دا ابو جی مان اسکر کو رنڈے دے امام مالک رحم الله پتائید کی صحابی سے مرفوع علماء لکلے چی نشتا البتہ بار آثار ملاوی دی او دا جمہور دیر دلائل دی چیر سال بنی بلکہ وضع دی دیر بنی دویمه مسئله دا چې لاس به کوم ځای تړي نو احی احناف او سفیان ثوری اسحاق ابن راهوی رحمهم الله دای وی چې لاسونه بد نامین لاندې تړي نارینا دیمان خیزنی مولای او روایت دی چی سینی نلان دی او دیم روایت دی پسینی بانی لاس کرلاوی مسنون دی او دیمان محمد رحم اللہ نگری روایت نلی او دیمان ابو حنیف رحمت اللہ علیہ مطابق چی دنامی نلان دی یو دیمان شافی رحم اللہ مطابق ادرے جن درن کو لدائی چی اختیار دی چی سوک سنگا کئی چه سوک سنگا کئی نو دا دو مسئلی دل دی باب کی مصنف رحمت اللہ علیہ ذکر کئی وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَحْوَشِ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ قَبِيسَةَ بْنَ حُلْبٍ عَنْ أَبِيهِ دید اخبر والدنا نکل کئی قالا فرمائی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا عبید دسو حلب اتوائی دا صحابی آو پکوفہ کی دے دی رو سوک وید دنم یزیدو آو دا حلب دلقب حلب نحلب توائی صحابی دے دے فرمائی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا امنا او یا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جمود امامتی بیرا کول فیا خذ شماله بیمینه نو او بینیو گسلاس فخیلاس بانی دیکی گرد بیو حکم را حلے رو بینیو لکدا سی پر یہ خیلاس بانی مالا ہو رہے دا گسلاس رو بیس دا حدیث دلیل دے چھے دا اللہ حبیب و پموس کے ارسال نکولو بلکہ لا سنبے تڑل قال و فی الباب انوائل ابن حجرن وغتیف ابن الحارس و ابن عباس و ابن مسعود و سہل ابن سہل رضی اللہ تعالی عنہما دبینم روایت نئی پدی تولو کی خیل آسی پا گزمانی باغی کی اخوضو ذکر راغنے او باغی کی درانیو ذکر راغنے ابا دیکی در زرا نفذ را غلے چی دا خیل آف دی پا دی گس علی چبانی پا مسکی کی دی امام بویسا امام ترمیزی وی حدیث و حلم حدیث حسن مالکیت ارسال قائم دی مالکیا مالکیا دے ارسال قائل نی چه ارسال بتائی والعمل على هذا عند اهل العلم عمل فدیر پنی دولما او دا صحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا او د تابعیننا ومن بعدهم موصوب چی دینا پس دی یرون دیوئی دیوین ایدا رجل یمین و لا شمالی فی الصلاح چکی دیو سڑے لاس پل پا گسبانی پا مسکی ورعا بعضهم او بعد علماء پا کداوی لین یدوعهما فوق السرع کی دی دی دا دوار لا سند پاسد نامی دنامی دا پاسدی کی ورعا بعضهم او بعد علماء دا کتری ویرائی مذہب دارے این یدعهما تحت السرطی چکی دی دی لان دی دنامینا نیما بو حنیفہ رحم اللہ ویلا سنب کو مسکی دنامی دلان دیوی او ای خضب لا سنکی دی پسینی بانی دار امام سے قول لے او امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے دری روایت نری او دا چکی بی دی لام دی سینی نا دا پاسا دا نامی اگر دا نم دا پاسا دا سینی دا لام دی دا قول امام شافعی رحمت اللہ پا کتاب الام دا کتاب دیرے کی ذکر کرے او دا پا کی مشہور قول لرئی پا مذہب کی او دیم قول داری چی پسینہ بیکی او دیم قول دی امام شاکی رحم اللہ نداری چی دنامی دلان دی بیکی دی امام احمد ابن حنبل رحم اللہ نندری روایت نئی یو دا چی لان دی دنامی دیم دا چی لان دی دسینی او دیم و اختیار دی چی چا سنگ کی قل کسی نے لام دی کی دی او کنا نامی دلام دی کی دی امام ترمذی رحم الله و کل ذالک واسع عندهم و اذا طول خبر فراخذ ذی قنی هیتو نه جایز خبر د دې پاک ذلیت کې دا کچار نامی ده دان ده کی خلومی مسکی او کد نامی ده پاسی کی خلق پسینی کی خلق دلال می دائم مو پا منز کی اختلاف پا افضلیت کی نی اختلاف دا صرف پا افضلیت کی نی او جانی دیر اولا چکم دلائل دی ناغے کی علماء کرام و کلام کڑے دے او دا مسئلہ دا سیدا چی سمر خبری دی مدافع کی جائزی دی صرف اختلاف د دې په افضلیت کې نه اختلاف د دې علما او صرف په افضلیت کې نه ورنه خبره د جواز د ټول په باندې درسته ده و اسمه البن یزید ابن کنافه الطائیو نوم د دې حرب داو وَاِسْمُ حُلْبٍ يَزِيدُ بْنُ قُنَافَةُ الطَّائِيُّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ بَابُ مَا جَا فِي التَّكْبِيرِ عِنْدَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ باب دے پا بیان دے تکبیر کے پا وقت رکو سجود کے وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ أَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ يَا فَرْمَايَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر الله اكبر به في كل خفض فارتفع عالي كي ورفع فرت عالي كي وقيام فدريدو كي وقعود وفناست كي وابو بكر وعمر او ذات ابو بكر رضي الله عنه قول عمر رضي الله عنهم نهر کی تیدو پورتا کی دو قیام و قعود کی دیکھ بار تکبیر ہو او در اکون پورتا کی دو کی سمع اللہ لمن حمد رے وفی الباب عن ابی حریرہ وانس و ابن عمر و ابی مالک الشریف وابی موسیٰ و عمران ابن حسین و وائل ابن حجر و ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما لذی دولن روایت نراغنی دولن روایت نراغنی د دې ټول علماء کرامو نه په دې کې روایت نه راغلي او هر کی توان پورته والی کې لدا تقلید باندې حمل لے غالبا داسري ورنه غره پر کو کې پورته والی چې قومي تذي قلت تدبير نه ده مسنون بلکې تحمید مسنون نه امام ابو عیسیٰ رحم اللہ ویدی داخل ابن مسعود حدیث حسن صحیح او عمل پدیر پنی دا صحاب نبی کریم علیہ السلام د دین ابو بکر عمر عثمان علی رضی الله تعالی عنهم دی و غیرهم ومن بعدهم من التابعین و علیه عامة الفقهاء والعلماء پدی تکبیرات و دولما و اتفاق دے وبه قال حدثنا عبد الله بن منير قال سمعت علي بن الحسن قال عنبان عبد الله بن مبارك عن ابن جريج عن الزهري رحمه الله عن ابي بكر بن عبد الرحمن رحمه الله عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر الله حبيب تكبير وهو يهوي اواب داسي خطروان سجدتا هوا يهوي فشاند زورب يزربو باب دي داسا قطا چد برا نکت تداسي ورغرزي غنتي یو حویه یهوا دی دباب سمیانا اپ مانا دی میلان رازی ندا ستت بروانو تجویر میوی ایدی پر اوبرا ندر درو کودو قومینا چه سر راکی کنو تجویر بشورو کی او دا سی دا سجدی پوری بی تجویر رسولو پوشی پر مقصد باری لکه درو ولایم الله اکبر او ذا الله اکبر دا سي سجدي پوری رسول داد سجدي پوری رسول دا سي بد الله دي کول دغور کړه چې ته کوتي دوالي کی شروع کې باغلیا فیدال فض برابر دریدون را سیچیت شی ند سیدی پوری دا تکبیر وی کانا یو کبیر و هو یحوی اللہ اکبر دیوی آو آغا بدا سی چیچی دو طرف تروانو امام بیساوی دا حدیث حسن صحیح او دا قول دا اهل علم دا صحاب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نام بم بادم قادم کبیر رجنو کیو سڑے دا تکبیر وی وہو یحوی او دیبو رچی چیگی رکو تو سجود و سجدی تا او پدی چی دو کی بیدے دا سی وی باب رفع اليدين عند الركوع باب دې په بیان د رفع اليدين کې په وخت د رکوع کې چرکو لږه دام یو مسله د فروعي او د اهل علم په منځ کې اختلاف دې دي غوریو د تکبیر تحریمه په وخت کې الله اکبر سره لاس چې ټولني دی باندې اتفاق دې ټول شدا مشروع دي صرف د شیو یو اړل لا فرقې زیدیا غیر دې قائم نه دي دارنګه حدیثو کې رفع الیدین راغلی دي چې کله سجدی تزیو کله تی سجدی لزیو کله تی را پورته کی خدا په اتفاق متروک دي البته رکوع تزی نو رفع الیدین بو کی او چې را پورته کی رکوع نو رفع الیدین بکې دي کې اختلاف دي شوافی او حنابلا په دې دواړو کو کې درفې قائل دي او یو جماعت د محدثین دی پسیر امام ابو حنیفه او امام مالک رحم الله مسلک تر در افید او رفع الیدین منکه امام مالک رحم الله او روایت د شوافی او ان تم نے خدای چې مالکیو په مسلک کې مفتاوی قول لاره چې رفع الیدین بنکه دا اختلافات هم صرف په افضلیت کې دي او په عدم افضلیت کې دي. په جواز او عدم جواز کې دواړه طریقې بلا کراهت جائز او سنت دي. البته بعضی محدثین لکه امام اوزائی، امام حمیدی، امام ابن خزیمہ دئی رفع دین تواجب وئی. قکل جدی مسئلہ کی خلق و غلو کا نباد شوافی ہوئی چی سوک رفع دین نکی مزفاسی دی ابا درال لئی غلو کوي چې څوک را فیدین کوي دا مکروه دی. خدا خبره درست نه ده. دیوان نه موږ چې کچاو نه کله موږ کې فساد ناراضي او دا نافوذ صحیح قول مطابق دی کی کراهت نشتا. اگر چې موږ یې تر مسلمان کې دی ته مکروه وي نه خدا خبره درست نه ده. د الله د حبیب د دواړه خبره ثابتې دي. شان او شای کشمیری رحم الله په دې مسلې او مستقل کتاب لیکلې نومې ده نیل الفرقدین فی رفع الیدین. شاته وایي کوئی ذرا فیدین او حدیث مانن متواتر دي فکمو اے احادیثو کی چی درف الیدین و ذکر راغلے ندان مانا پیتی بار تواتر دی اوئی ترد درف احادیث دعملا متواتر دی. ذکر عالم اسلام یو دو غټ مرکزونه او پدی کی با ترک درف الیدین یو مدینه طیبه ذکر دی کی امام مالک رحم الله او د دې قائل نو او په کوفه کې په مدینه کی ترک درف تعامل باندې دلیل علامه ابن رشد بدایت المجتهد کی وایي امام مالک رحم الله چې دا رفع الیدین نکلو نو د مدینی والو تعامل تکتنی و محمد بن نصر المروزی شافعی وی وی ما اجمع مصر من الانصار لا ترک رفع الیدین ما اجمع لی اهل الکوفه ندرا جمشی و خار دخارنا پتر ذرف الیدین لک کوفی والا شکر آجمو او کوف دیلم مرکزو امام نوحی و کوفی تر دار الفضل والفضلاء وی کوف دار دا فضل و دا فضلاء نے امام شاکر مولا دا اہل مکید تعامل اعتبار کنے دوار خبر سنت و سر ثابتی نی او کم و حادیثو کی چیز ذکر در فلیدین راغلے ندر احادیث دیر دی او کم و روایاتو کی چیز در فلیدین در ترد ذکر راغلے اغد شمیر او در عدد پہ تبار کم نی ورن خبر دوار طرف لا حدیث سر ثابت لا تردی جیمان بخاری پدیو کتاب لکلے جز و رف لیدے آدے ایلی چی ترک رف بانیو حدیثم سندن ثابت نے علماء علی کلی جندہ سے ندا ورد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ حدیث بتا سو تراشی دی باب کے القمو یبدالله ابن مسعود رضی اللہ عنہ لا اصلی بکم صلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی تاسو تد اللہ دا حبیب غنتی مزنکو نموزعکو فلم یرفع یدی اللہ فی اول مرد لا سنے نوکر تکلی مگر پاول جل کی صرف تکبیر تحریمی کے او پدی بانی سمر سمر اعتراضنا دی حدیث بانی علماء اکری چردہ حدیث جنے ثابت ننے امام تلمیزی دی حدیث بانی رشتو یو قسم اعتراض کنے علماء اکری حقیقت کے ابن مسعود رضی اللہ عنہ دو حدیث مروی یو حدیث دار ایسین النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی ارفع اللہ فی اول مرہ تاللہ حبیب لاس ندی پورتکنی مگر فاول ذل کی او دجیب حدیث الفاظ لاری ویلا اصلی بکم صلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصل فلم یرفع اللہ فی اول مرہ نو عبداللہ عبارت رحم اللہ دلی مختی حدیث عبارت کے قول کرے شیخ ثابت ننے او داقل حدیث کو ثابت تے سننے نسائی کراغنے ویخبرنا سوید ابن نصر قال حدثنا ابن مبارکا خوشان ناسم ابن کلے عن عبد الرحمن ابن الاسود عن القمان عبداللہ قال لا اخبرکم بصلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فقام فارفع يدي اول مره ثم لم يعد اول ذل لا سوشت كلو بيا لا سوشت اول لا واپس نشو عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ را حدیث سندن سرے دا ثابت تے دین اعتراض دا کہی کہ دی حدیث کے عاصم ابن قلیب نے ندا دا مسلم دروات انا دے اسے قرے نکجے یواز دے ندا تفردی ضرر نرسائی او دے دا پارنور متابعتنا مشترے بعد ایلی دا حدیث معلول نے خدا بھی جواب علماء کرام اکڑے درمی نور حدیث امراغلی دی چپائے کی ذکر درف لیدین مشتا ورے حدیث ابو داؤد شریف کے راملے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چه کلم مز بے شورو کونو لا سنہے پور تکل نزدیغ و بنوتا او ثم لا یعود بیاب دوبارا لا سنو پور تکی دوتا واپس کی دونا تر ابو داؤد شریف حدیث تے فرما ابو داؤد لے دی حدیث تا ضعیف ہے لی قال ابو داؤد حضر حدیث لیسا بی صحیح علماء جواب کرے چی دا حدیث دریو طریقو سلے روایت شوئے دریو طریقو سلے روایت شوئے دو طریقو کی دا حدیث مدار پا یزید ابن ابی زیاد دے او پیو کی عبدالرحمن ابن ابی لیلا دے امام ابو داؤد دا مخی دو طریقی زوئی فکری مخی دا دو طریقی زوئی فکری گئی بلکہ اخیری طریقی تے زوئی فکری چکم حدیث دا عبد الرحمن ابن ابی لیلا پر روایت بانی منقول نے اور آغلے دبار حال دا دوار خبری احادیثو کی ثابتی نی صرف دو علماء کرام اختلاف دا پا افضلیت کنے وبه قال حدثنا قتيبة وابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم بن النبي قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا افتتح الصلاه قال مجبه شروقو يرفع يديه نپور تبے کلا سنا حتی یحادی من کی بیہی تردیش برابر بے کلدو گو سرا تا اللہ حبیب کلدو گو پوری لا سنو چتکڑی نکو سوک پتکبیر تحریمہ کی دو گو پوری لا سنو چتائی دام دا اللہ دا حبیب پسنتو کی وَإِذَا رَكَعَ كَلَّشَ رُكُوعَ وَتَنَوَّمَ بِلَا سُنَدُ بُورُ شَتَّ رَفْعَ يَدَيْنِ بِأُكْرَ وَإِذَا رَفَعَ سُهُ مِنَ الرُّكُوعِ كَلَّشَ بِسَرُّ مُبَارَكٌ دُرُكُوعُ نَرَا پُورْتَ كُنُهُمْ بِرَفْعَ يَدَيْنِ كَلَّ وَزَادَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ فِي حَدِيثِ او زیاد کری دی ابن عمر او ابن ابن عمر فقبل حدیث کے وکان اللہ ارخو بین السجدتین دوار سجدو پا منس کی بیلا سنن پورتکون چکل بے سجد کولا او یا بے سرد سجدین پورتکونو نپدی وقی رفلیدین ندکری قال ابو عيسى حدثنا الفضل بن صباح البغدادي قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري بهذا الاسناد نحو حديث ابن ابي عمر قال في الباب عن عمر رضي الله عنه وعلي ووائل بن حجر ومالك بن الحويرث وانس وابي هريره وابي حميد وابی اسید و سہل ابن سعد و محمد ابن مسلم و ابی قتال و ابی موسن شری و جابر و عمیر اللیسی رضی اللہ تعالی عنہم دلی طول صحابہ اکرامنا درق لیدین احادیث پدی ترکیب راغنی حافظ ابن حجر رحم اللہ وی وفتح الباری وی رفع الیدین دو رکو پا وقتی و دو رکو نا پورتکی دو پا وقتی رواہ سبعت عشر رجل من الصحابہ واللس صحابہ اکرام ندا نقلی دارنگی اشراو مبشراو نم ددی نقل راغلے اباد علماء وی چی مولا ٹول چی ده سمر صحابو نرف لی دین راغلی وی پنزوشو سڑو تور سیدل یعنی پنزوشو صحابی کرام تور سیدل امام بے حکیم دیو دیر سو صحابہ کرامنا ددی نقل کرنے ددی نقل کرنے قال ابو عیسیٰ حدیث ابن عمر حدیث حسن صحیح و بہذا یقول او پدی وائی بال اہل نندا صاحب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ددی نے ابن عمر نے او جابر ابن عبداللہ ابو حریرہ وانس ابن عباس عبداللہ ابن ربیر وغیرہم رضی اللہ عنہم ومن التابین الحسن البصری وعطوا وطوا عوف ومجاہد ونافع وسالم ابن عبداللہ وسید ابن جبیر وغیرہم تیتون درق الیدین قائلی وبه يقول عبد الله المبارك والشافعي واحمد واسحاق رحمهم الله وقال عبد الله المبارك قد ثبت حديث من يرفع وهي ثابت حديث ذا جاء سوغر فليدين گئی وذكر حديث الزهري عن سالم نبيه او ذکر کړه حدیث د زهري انصار نبی ولم يثبت حدیث ابن مسعود عبد الله مبارک رحم الله دا یو حدیث بارے کوئی چنه ده ثابت حدیث دی ابن مسعود رضی الله عنه چن نبی صلی الله علیه وسلم لم يرفع الا في اول مره نیو پور تکری لا سن مگر پاول زن کی حدثنا بذلک احمد بن عبد آمولیو قال حدثنا وهب بن زمعہ عن سفیان بن عبد الملک عن عبداللہ بن المبارک عن عبداللہ بن المبارک مویلی شدید مسعود رضی اللہ عنہ سن حدیث کو دو سن دون راغلے ابن مبارک چکم تزویف کو یغپ کی یو دیدا قبل بارک دیسے نہیں ویلی وبه قال حدثنا حناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ناس بن كليب عن عبد الرحمن بن الاسود عن القما قال قال عبد الله داغبهم حديثه ويويل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يوزل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يوزل مرغر توي شاگردان تا الا وصلی بكم صلاة رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وی مزنکم تاسو تمز در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فشفلن مزنکو فلم یرفائے دے ہی نپور تینک اللہ سنائے اللہ کی اول مرت مگر پاول ذرکی تجلیل تحریمی سر اپنے باپ کی حدیث دبرائے ابن عازب رضی اللہ عنہ ہونا امام ترمذی کو ردی حدیث بارک حدیث ابن مسعود حدیث حسن دا حدیث سندن حسن دے او دا امام احمد ان ذکر کرے امام ابو داود ان ذکر کرے او دا حدیث ابن حزم میری چی دا صحیح دے او کم حدیث بارک چی ابن المبارک کوئی چی ضعیف دے اغبل حدیثو اغا دا حدیث نو اغا رمخ کی ذکر شو او پا باپ کی حدیث دے برائے بن عازب رضی اللہ عنہ ہونا دیو اما قتل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمد بے شورو کو نو لا سن مبارک بے پور تک المیز دے دی غبنو تا ثم لم یعد او بیا بلا سن پور تکونو تا واپس کے دنا امام داؤد امام دار قطنی دا حدیث ذکر کرے ای دا حدیث ذکر کرے وبه یقول او قدیمان وای غیر واحد من اهل العلم گاندو لما دا صحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا او دا تابیرنا او دا قول دا سفیان سوری رحم اللہ رے و اہل الکوفہ دا کوفی والا دے امام ابو حنیفہ رحم اللہ دا قول دا عمر رضی اللہ عنہ دا علی و دے ابن عمر رضی اللہ عنہ ما تولونا نکل لے او دا قول دا سفیان سوری او دا اہل کوفی نو پدی ترتیب امام ترمذی رحم الله دا خبر درل تفصیلا ذکر کا چی پدی طریقہ دا مسئلہ علماء کرام د دی وضاحت فرمایلی دی باب ما جا فی وضع الیدین علی الرکبتین وضع الیدین علی الرکبتین فی الرکوع باب دے پا بیان دے کی خدود دوار لاسنو کی پسنگونو پر رکو کے رکو کے ودوار لاسنو پسنگونو کی وبهی قال حدثنا احمد بن منی قال حدثنا ابو بکر بن عیاش قال حدثنا ابو حسین عن ابی عن ابی الرحمن السلمی قال لنا عمر بن الخطاب ويبيلي موت عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن الركبة دا زنگونا سنت لكم دا دين والتاك لسنت لشيد فخذوا بالركب نو پرکو کې دا زنګونو نرانی سي ترانی سي رکو کې سره دا راوي شي او بالکل دا لاس دې زنګون تدا کې کې نه کدا زنګون ورته نړۍ وي پخلا کې فقال او فی الباب انساد وانس و ابي حمید و ابي اسید و سال ابن سعد و محمد ابن مسلمہ و ابي مسعود رضی اللہ تعالی عنہم قال ابو عیسیٰ حدیث عمر حدیث حسن صحیح او من فدید فنید داہل علم دا صحابت نبی صلی اللہ علیہ وسلم و تابعین و من بعدهم او سوزی نرسی لا اختلاف بینم فی ذالک فدی کے غیف مرک اختلاف نشتا چرکو کی بلا سنت و زنگن نکیری إلا ما روي مگر اش روایت شهید ابن مسعود رضی اللہ عنہ نا او د باز مرغون دا ان انهم كانوا يطبقون چه دای به تدبیق کولو اے چه بل غره دا دوار راځنه به راځه ما کوم د زنګورو په پخانس کې به تي هو په تدبیق پوښی کنا ها ابن مسعود رضی اللہ عنہ دې شاګردان وبداسي کول چې دوار لاسونه به راځم خپل ثم جعلهما بين فخذي ادوار دې د پتونو په دې منس کې کې خل ویدا و خدا منسوخ شوی و ابن مسعود رضی اللہ عنہ ته د نسخ پته را والتدبیق منسوخ عند اهل العلم او دا تدبیق منسوخ شید پنیز دو لماو دا منسوخ شید داو خدا منسوخ شید خدوی تدبی پتنوا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تدبی مرگرو تا پتنوا قال سعد بن ابی وقار کننا نفر ذالک مغبم دا سکول فنهینا عنه نمونگ دی نمنا کریشو و امرنا من توکم شوان نضواء لکفال رکب چکی دی دولا سنا پزنگونو از سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ دا قول امام بخاری امام مسلم ذکر کرنے چی دا مونگ بدا سی کول خبیاد دی نمنا شو یعنی دا حکم منسوخ شو وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة